وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة أو وسط المرأة سنة لإمام كسمامة mukabala wa kichwa cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Sunna ni imamu kusimama hidha ra'si rajul, mukabala wa kichwa cha mwanamume yule maiti, wa wasta almar'a, na katikati ya mwanamke. Ikiwa maiti ni mwanamke, yule maiti atasimama katikati ya lile jeneza au yule maiti mwanamke. Ikiwa maiti ni mwanamume, imamu atasimama nyuma ya kichwa cha yule maiti mwanamume. Wa an yakuna rajulu mimma yali al-imama idha ijtama'at al-janaiz, na awe mwanamume ni katika anayemfuatia imamu yakikutanyika majeneza. Wal mar'atu mimma yali al-qibla, na mwanamke katika yule anayefuatia qibla. Ikiwa kuna maiti wawili, mwanamume na mwanamke, huyu mwanamume atakuwa mbele ambapo ndio karibu na imamu, mwanamke atakuwa nyuma ya lile jeneza la mwanamume. Wa in kana mahum atfalu, na ikiwa wana watoto, biyu ala almar'a, atatangulizwa mtoto wa kiume kuliko mwanamke, thumma almar'a, kisha mwanamke, thumma tifla, kisha mtoto wa kisichana. Wa yakunu ra'su sabiyi hiyala ra'si rajul, kitakuwa kichwa cha mtoto kiko katika upande wa kichwa cha mwanamume. Wa wasta almar'a hiyala ra'si rajul, na katikati ya mwanamke ni katika upande wa kichwa cha mwanamume. Wa hakadha tifla, vile vile mtoto wa kisichana, yakunu asuha hiyala ra'si almar'a, ya kuwa kichwa chake kiko mukabala wa kichwa cha mwanamke. Wa yakunu wastuha hiyala au wasatuha hiyala ra'si rajul, katikati yake itakuwa ni mukabala wa kichwa cha mwanamume. Wa yakunu almusalluna jami'an khalfa al-imam, watakuwa wote wenye kusalia wako nyuma ya imam. Illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfa al-imam fa innahu yaqifu an yaminihi, isipokuwa mmoja tu katika maamuma ambaye hakupata mahali nyuma ya imamu, huyo atasimama upande wa kulia mwa yule imamu, halafu ataswali. Asharh قال رحمه الله والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. سنة إمام كسمامة مقابل وكيتوة منامومة ووسط المرأة نكتكاتي منامك. مفهوم هذا؟ أي. كما منامومة ما يتين منامومة بس إمام وتقوى هابا نيوما يكيتوة ما يتين منامومة. Kama maiti ni mwanamke, imamu atasimama katikati ya mwanamke. Lima jaa fil musnad, kwa hadithi iliyokuja katika musnad, an abi ghalib bin al khayyat qala shahidtu anas ibn malik salla ala janazati rajul, nilimshuhudia anas bin malik akisalia jeneza la mwanamume. Faqama inda ra'sihi, akasimama wayembeza kichwa chake. Falamma ru'at, lilipoondolewa lile jeneza, utiya bijanazati mra'a min Quraysh, likaletwa jeneza la mwanamke wa Makuraish, au min al-ansar, au wa ansari yule mwanamke. Faqila lahu, akaulizwa, ya aba hamza, au akaambiwa ya aba hamza, hii ni kunya ya Anas bin Malik, hadhihi janazatu fulanatu, hadhihi janazatu fulana tabnati fulan, hili ni jeneza la fulana binti wa fulan. Fasalli alaiha, lisalie. fasalla alaiha, akalisalia, faqama wasataha, akasimama katikati yake, wafina al-ala ibn ziyadin al-adawi, alikuwa katika sisi al-ala ibn ziyadin al-adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajul wal mar'a, alipoona ikhtilafu ya kusimama kwake kwa mwanamume na mwanamke, qala, akasema, ya aba hamza, e abu hamza, hakadha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u, hivi ndivyo alivyokuwa mtume wa Allah akifanya, yakumu minar rajuli haithu kumta wa minal mar'ati haithu mta, anasimama kwa mwanamme hapo mahali uliposimama wewe, na kwa mwanamke anasimama hapo uliposimama wewe. Qala na'am, akasema Anas, ndio. Qala faltafata ilaina al-ala, al-ala ibn Ziyad akatuzungukia, faqala ihfadhu, akasema hifadhini suna hiyo, hifadhini suna hiyo, kwa maiti yakiwa ni mwanamume, imamu anasimama wapi? Nyuma ya kichwa chake. Maiti ikiwa ni mwanamke, imamu anasimama katikati yake. Ihfadhu. Wa hadha yufalu ma'a al-kabiri was-saghiri, na hili linafanywa pamoja na maiti mkubwa na mdogo. In kana al-mayyit rajulan yaqifu al-imamu 'inda ra'sihi, akiwa maiti mwanamume, imamu anasimama mbele ya kichwa chake. Wa in kana tiflan yaqifu 'inda ra'sihi, akiwa ni mtoto wa kivulana, pia imamu anasimama 'inda ra'sihi, mbele za kichwa chake. Wa in kana timra'a au tifla, akiwa maiti ni mwanamke au ni mtoto wa kisichana, yaqifu 'inda wasatiha, imamu atasimama katikati ya mtoto yule au ya maiti huyo mwanamke. Wa indama tusaffu aljanaizu aidan, na wakati inapopangwa safu majeneza pia, tusaffu ala hadhihi alhay'a, hupangwa kwa sifa hii, bihaithu yakunu alimamu waqifan hidha'a ra'si arrajul wa wasata almar'a, kwa namna ya kwamba imamu anakuwa ni mwenye kusimama mukabala wa kichwa cha mwanamume na katikati ya mwanamke, yanapangwa hivyo ile majeneza. Shafahamu? Jeneza la mwanamume hapa, imamu anasimama hapa. Alafu jeneza la mwanamke linawekwa hapa ili imamu awe katikati yake, katikati ya ile jeneza la mwanamke na hapa mwanamume. Wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imama idha ijtama'at al-janais, na awe mwanamume ni katika anayemfuatia imamu yakikusanyika majeneza mengi. Wal mar'atu mimma yali al-qibla, na mwanamke katika anayefuatia anaye qibla, yani jeneza la mwanamume linakuwa mbele pale karibu na imamu, jeneza la mwanamke linakuwa nyuma ya jeneza la mwanamume. Yakulu, lau kana fihi rajulun wa mra'a, lau ingekuwa kuna mwanamume na mwanamke, yakunu rajulu huwa alladhi yali al-imam, atakuwa mwanamume ndiye anayemwandamia imamu. Wal mar'atu takunu hiya al-ab'ad anhu, na mwanamke atakuwa ni yuko mbali zaidi kuliko yule imamu, yani nyuma ya lile jeneza la mwanamume. Lisharafi dhukuria, hii ni kwa utukufu wa uume. Wa kaunihi mufadhalan alaiha, na kuwa mwanamume ni mwenye kufadhilishwa kuliko mwanamke, mwanamume anafadhilishwa kuliko mwanamke. Wa annafi'in anna ibn umara radhiyallahu anhuma Salla ala tisi janaiza jami'an. Imepokewa na Nafi kwamba Ibn Umar radhiyallahu anhuma alisalia majeneza tisa yote. Faja'ala ar-rijala yaluna al-imam, akawajalia wanaume wanamfuatia imamu. Wan-nisa'u yalina al-qibla, na wanawake wanafuatia qibla. fasaffahunna saffan wahida, akayapanga majeneza hayo safu moja. Majeneza gani? Ah, ya wanawake. Akayapanga majeneza hayo safu moja. Majeneza gani? Ya wanawake. Aliwasalia wanaume na wanawake pamoja. Ikawa majeneza ya wanaume yaluna al-imama, yanamwandemea yule imamu. Wan-nisaa yalina al-qibla, fasaffahunna saffan wahida, akayapanga yale majeneza ya wanawake safu moja. Wa in kana ma'ahum atfalun, na ikiwa pamoja na maiti hao wengi kuna watoto, kuddima as-sabiyyu 'ala al-mar'a, atatangulizwa mtoto wa kivulana kuliko mwanamke. Thumma al-mar'a, kisha ndio mwanamke. Thumma tifla, kisha mtoto wa kisichana. Lima rawahu an-Nasa'iyyu an 'Ammarin maula bani Hashim qala, shahidtu janazata imra'atin wa sabiyyin, nilihudhuria jeneza la mwanamke na mtoto wa kiume. Faquddima as-sabiyyu, akatangulizwa mtoto huyo wa kivulana. Mimma yalil qaum, katika wale wanaowafuatia watu wale wanaosalia. Wa wudhi'atil mar'atu wara'ahu, akawekwa mwanamke nyuma ya yule mtoto wa kivulana. Fasulli alayhima, wakasaliwa. Wa fil qaumi Abu Sa'id al-Khudri wa Ibn Abbas wa Abu Qatada wa Abu Huraira. Fasaltuhum an dhalik, nikawaulizia hilo. Faqalu sunnah, wakasema hii ndiyo sunna. Wa yakunu ra'su sabiyyi hiyala ra'si rajul, kinakuwa kile kichwa cha yule mtoto kiko katika upande wa kichwa cha yule mwanamume mtu mzima. Wa wasatul mar'a hiyala ra'si rajul, na katikati ya mwanamke iko katika mukabala wa kichwa cha mwanamume. Safamu? Ha? Mbona nyinyi mwangalia tu amjibu mmefahamu bado? Eh? Asema inakuwa kichwa cha mtoto hiyala ra'si rajul, ni mukabala wa upande wa kichwa cha mwanamume. Sawa kwa sawa. Mtoto wa kiume na mwanamume mtu mzima. Katikati ya mwanamke ni hiyala ra'si rajul, itakuwa mukabala wa kichwa cha mwanamume. Ile katikati ya mwanamke inakuwa ni hiyala ra'si rajul. Si hili jeneza la mwanamume, ili kichwa ni hiki. Ha? Jeneza la mwanamke litakuja hapa, litaikuwa hivi. Tuona hivi. Katikati yake ni mukabala wa kichwa cha mwanamume, ili yule imamu asimame nyuma ya kichwa cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Hadha huwa. Wakadha tifla, wahakadha tifla, vile vile yule mtoto wa kisichana. Yakunu rasuha hiyala rasil mar'a, itakuwa kichwa chake nacho kiko mukabala wa kichwa cha yule mwanamke. Wayakunu wasatuha hiyala rasil rajul, itakuwa katikati yake huu mtoto wa kisichana naye ni mukabala wa kichwa cha mwanamume kama vile yule mwanamke. Fatiflu yudhau karrajul, mtoto wa kivulana anawekwa kama mwanamume. Watifla tutudhau kalmar'a, na mtoto wa kisichana naye anawekwa kama mwanamke, kama ataqaddama bayanuhu, kama ulivyotangulia uwazi wake. Wayakunu almusalluna jami'an khalfa al-imam, wanakuwa wenye kuswali wote ni nyuma ya imamu, wale maamuma wanakuwa nyuma ya imamu. Illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfa al-imam, isipokuwa akiwa ni mmoja maamuma hajapata mahali nyuma ya imamu. Fa innahu yaqifu an yaminihi, huyu maamuma atasimama upande wa kulia wa imamu. Hii ni hata katika sala nyingine, hata katika sala za kawaida, msikiti umejaa, hakuna nafasi, huyu maamuma mmoja huyu atasimama kulia kwa imamu, halafu ataswali. Kama vile imamu akiwa ana maamuma mmoja, imamu na maamuma mmoja, huyu maamuma atasimama wapi? Upande wa kulia wa imamu, wataswali. Akija mwingine ndio atarudi nyuma, wapange safu ya kwanza. Wa fi hadithi salati nabii sallallahu alaihi wasallam ala an-Najashi qal thumma taqaddama fasaffu khalfahu fakabbara arba'a. Kisha mtume akatangulia mbele, masahaba wakapanga safu nyuma yake. Fakabbara arba'a, mtume akaleta takbira nne. Wa man lam yajid makanan fi sufuf salla an yamini al-imam, asiyepata mahali katika safu ataswali upande wa kulia wa imamu. Wa man lam yajid makanan fi sufuf salla an yamini al-imam, asiyepata mahali katika safu ataswali upande wa kulia wa imamu. Hii ndio sifa ya imamu au sunna ya imamu anavyosimama mbele ya jeneza la mwanamume au jeneza la mwanamke au wakiwa wengi. Wallahu alam.